Nie mam czasu umierać, zmieniać się, nie licz, że odejdę. Odwaga pcha nas przed siebie. Zależy tylko od ciebie, czy się na nią zdobędziesz. Pozostaniesz na tym świecie, czy za wcześnie z niego odejdziesz. Czy jest zawsze dobrze, cudownie świeci słońce, czy zawsze tylko trzeźwo na zjawiska patrzę. Zawsze z szacunkiem do siebie, bo przecież jakbym dbał, to bym niszczył siebie sam. Mam obowiązek żyć pełnią dni, zapewnić godne życie sobie i bliskim, być człowiekiem silnym, by nie skończyć na ulicy. Mam obowiązek pisać dobre rymy, kontrolować mikrofon i to, co wychodzi, w pełni krytykować, bo mam to prawo. Jedno, co tak naprawdę chodzi, to ta pieprzona jakość. Ej, tylu rozmieniło swoje talenty, w życia pułapkach chcą skręcić, a tam za rogiem już czeka szatan. Jakikolwiek chłopak, nie bierz tego dosłownie, to dragi głupota, co jest nim, to nieistotne. Ważne, że jest i gdzieś czeka cierpliwie, gdy zacznie żyć chciwie, on zabierze cię. Nie pytasz, co jest istotne, chyba tak naprawdę zdrowy rozsądek, szacunek do rodziny, bo tylko ją masz tak naprawdę. I z nią odważnie radzę sobie z tym życia bagnem. Przyjaciel taki, który słucha, a na spoko patrzę i widzę w pełni przez trzeźwe, nie brązowe oko. Nie mam czasu umierać, zmieniać się, nie licz, że odejdę. Odwaga pcha nas przed siebie. Zależy tylko od ciebie, czy się na nią zdobędziesz. Pozostaniesz na tym świecie, czy za wcześnie z niego odejdziesz. Wszechobecna rzeczywistość, skażona brudem. Oderwanie się od niej praktycznie graniczy z cudem. Przychodzi z wielkim trudem, wymaga poświęceń. Nie sugeruj się tłumem, ludzi będzie jeszcze więcej. Patrz się na siebie, staraj się być człowiekiem. Bierzesz przykład z tych, na których najbardziej zależy. Oszukasz się, a żaden z nich nie uwierzy już żadne twoje słowo. Postąpiłeś bezpardonowo, życie nie potraktuje cię ulgowo. Wtedy mogą cię dopaść wyrzuty sumienia. Dziwisz się, to z braku zadośćuczynienia. To się będzie za tobą wlec. Próbujesz szybciej biec, uciec od tego koszmaru, to jak sen na jawie. Nie mam zamiaru utracić daru, jaki otrzymałem. Pogrzebać talentu, który tak długo szlifowałem. Wciąż nad nim pracuję, to styl, który ukazuje moją osobowość. Mój sposób bycia, co procentuje na przyszłość. Na najbliższe lata mojego życia, to mnie urządza z góry. Jednak wszystkiego nie przesądza, odczuwam to jak brak pieniądza. Chcąc nie chcąc, żyjąc z miesiąca na miesiąc, dobrze o tym wiedząc, czując to codziennie, się z tym budząc, się nie podłamując. Po dzień dzisiejszy, śmiało o tym rymując. Nie mam czasu umierać, zmieniać się, nie licz, że odejdę. Odwaga pcha nas przed siebie. Zależy tylko od ciebie, czy się na nią zdobędziesz. Pozostaniesz na tym świecie, czy za wcześnie z niego odejdziesz. Jak można zostawić część siebie na tym świecie i odejść? Jak nie po kolei, trzeba mieć w głowie, by zrezygnować. Ja będę walczyć i wygrywać, by zakładać sobie cele i ich szczyty zdobywać. Inaczej ta ławka, schodowa klatka zostanie ze mną do końca świata. A chcę spokoju przepięknej żony, która nie ma pustej głowy, przyjaciółki, z którą można mówić wszystko i spędzać wieczory. Popatrz, dla mnie najważniejsze bezpieczeństwo, święty spokój, a szaleństwo pokazywać tylko w rymach. Gdy tusty bit da bit maszyna, mieć co iść w domu, ja i rodzina, prywatność, za własne czyny odpowiedzialność. Z życia wygranych radość, że światła miasta będą świecić, bo energii pełne, wolne od zazdrości, prosto bijące serce. Modlę się o szczęście, kocham tych, z którymi od zawsze na tą drogę, którą idę, patrzę. Wiem, że czasem jestem nieprzyjemny, ale to gdy są problemy, czynnik obronny, by nie zwariować. Potem jest normalnie, kocham słońce, kocham kochać. Kocham dobry rap, kocham szacunek, szanuję miłość, kocham wiatr latem, kocham wieczory z dziewczyną. Jestem sobą, kocham siebie, pieprzyć co sobie myślicie. Mimo wszystko, co jest tutaj, kocham życie. Nie mam czasu umierać, zmieniać się, nie licz, że odejdę. Odwaga pcha nas przed siebie. Zależy tylko od ciebie, czy się na nią zdobędziesz. Pozostaniesz na tym świecie, czy za wcześnie z niego odejdziesz. Nie mam czasu umierać, zmieniać się, nie licz, że odejdę. Odwaga pcha nas przed siebie. Zależy tylko od ciebie, czy się na nią zdobędziesz. Pozostaniesz na tym świecie, czy za wcześnie z niego odejdziesz.